ہے یہ کس کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے نور کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد آقا کی ولادت سب جھوم بولو ہاتھ بولو پیرا کر بولو یا جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو تو مجھ سے خدمت قدسی کہے عرضا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت لا ہو سلام صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ وعلى آله وصحبه يا نور الله.